بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiwa katika misingi ya imani, jana utofiki ya Allah tabaraka wa ta'ala, tuliona msingi wa kwanza kumuamini Allah, al-imanu billah. Tukaona msingi wa pili, nukta ya pili katika msingi huu wa kwanza ambayo ni imanu bil malaika, na tukaona pia nukta ya tatu ambayo ni al-imanu bil rusuli, kuamini mitume. Al-imanu bil kutubi, kuamini vitabu. Namna gani tunaamini vitabu? Na kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa ta'ala, leo tutaingia katika nukta ya nne, al-imanu birusuli, kuamini mitume. Yani tasdiku bihim jamia, ni kuwasadikisha mitume wote. Man sama Allahu minhum, wale ambao Allah amewataja kwa majina yao. Wa man lam yusamma, na wale ambao Allah hakuwataja kwa majina yao. Min awalihim ila akhirihim, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Kuanzia Adam mpaka kufikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wote tunatakiwa tuamini na tuwasadikishe kuwa ni mitume wa Allah na ni wa kweli, na wameufikisha ujumbe waliotumwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhiruhum wa khatamahum, na wa mwisho wao, na wa mwisho wao, na wa kikomo chao, nabiyuna Muhammadun, ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alayhim afdalus salatu wassalam. Wal imanu birrusuli, na kuamini mitume, imanun mujmalun, ni imani ya jumla. Kumba muislamu atakana awamini mitume wote kwa ujumla wao. Wal imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na imani ya kumwamini mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, imanu mufassalu, ni imani iliyo ya upambanuzi, sio ya ujumla, ni imani ya uwazi, udhihirishe, pambanue, ubainishe kwamba wamwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa i'tiqadu annahu khatamur rusuli, na kuitakidi kwamba yeye ni wa mwisho wa mitume. Fala nabiyya ba'dahu, hivyo hakuna nabii baada ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uitakidi hivyo. Wa man lam ya'taqid dhalika fa huwa kafirun, yule asioitakidi hilo basi mtu huyo ni kafir. Ahmadiyya au Qadiani, wafuasi wa Ghulam Ahmad Ghulam Mirza wao wanaitakidi kwamba utume haujakoma, unabii haujakoma. Kuna nabii aliyokuja baada ya Muhammad ambaye ndio Ahmad. Na huyo nabii ndio yule ametajwa kwenye Qur'an, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ndio huyo Ahmadi wao, Ahmad Ghulam Mirza. Fahamiana sasa. Sasa mtu atakapokuwa na itikadi hiyo kwamba utume haujakoma kwa Muhammad, na wao wanafasiri kwamba khatamul anbiya ni pete ya utume, sio mtume wa mwisho. Kwa Muhammad ni pete ya utume, sio mtume wa mwisho. Kwa hiyo Ahmadiyya sio kina nani? Sio Islam. Kuna mapote mawili, Muislamu hatakikani kuyaitakidi kwamba ni mapote ya Kiislamu. Pote la kwanza ni pote la Ahmadiyya Al-Qadiani hawa, na pote la pili ni Shia Ar-Rawafida. Haya ni mapote mawili na si mapote ya Kiislamu. Kwa hiyo Ahmadiyya wao wanasema utume unaendelea, unabii unaendelea, na hivyo huyu Ahmadu ni mtume wao, ni nabii wao anayekuja baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jamaa mwenyewe alifia chooni. Mtume atafia chooni. Kwa atakayetakidi ambaye hatoitakidi hilo kwamba mtume wa mwisho, nabii wa mwisho ni Muhammad, basi mtu huyo ni kafir. Kwa hiyo yule jamaa aitwa nani, yule jamaa mjinga mjinga yule kutoka Dar es Salaam, nabii Yesu sijui Eliasa, ni kafir kwa sababu yeye ajiita nabii. Sawa sawa. Alafu ana maswahaba. Tisa alivyovaa kanzu na kilemba na vile vijindevu kidogo, basi watu wamuona kama mkweli. Alafu eti baadhi ya mashehe kama BAKWATA eti wakakaa naye, eti wafanye naye mjadala. Unafanya mjadala na mwehu? Au unataka umtangaze sasa? والإيمان بالرسل يعني أيضا نكون من متوم في أفلبيل عدم الإفراط والتفريط نكوتو كتبا مباكا ولا كتبا مقوزا حذيار في بعض الرسل كتبا آذي متوم وكوابا جيشا na baadhi yao ukawashusha. Hatta ja'aluhum abnaa Allah, mpaka wakawafanya baadhi ya mitume ni watoto wa Allah, kama vile Isa na Uzairu. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, waqalat yahudu, waqalat al-yahudu, wakasema mayahudi, Uzairu ibn Allah. Uzairu ni mtoto wa nani? وقالت النصارى اي المسيح ابن الله. وكسيما منصارى وكريستو مسيح يعني عيسى ni mtoto wa nani? Wa Allah. سورة التوبة. وصوفية na masufi hawa, mwajua masufi, masufi hawa kina Shadhilia, kina Qadiria, hao masufi na mfano wao, watu wa maulidi ya masufi, watu wa maulidi wote masufi. والفلاسفه نوات وفلسفه ونفلسفه فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا ائمتهم عليهم وموانيونجيشا وموشوشا متومي wameipromosha haki ya mitume na wakaipunguza alafu wakawafadhilisha viongozi wao. Malaika kadiria akitajwa Muhammad waitika polepole sallallahu alaihi wasallam, lakini akitajwa Abdul Qadir utasikia mtu anakaribia kupaa kadri sallallahu ruhahu mpaka anasisimka mtu mwili. Enda kaongea nayo mbe tuko na lasana. Mone? Kwa hiyo viongozi wao wakawapandisha juu. Walwathaniyuna walmalahida, na watu wenye kuabudu masanamu na wenye kukataa kuwepo kwa Allah. Kafaru bi jami'i rusul, wenyewe wamewakataa mitume wote, hamna kitu mtume hapa, wamekataa. Walyahudu na Mayahudi, kafaru bi Isa, Mayahudi wamemkufuru Isa wakamkataa kuwa sio mtume wa nani, sio mtume wa Allah. Wa Muhammadin na wakamkataa pia nani, wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi masallatu wassalam wa nasara. Kwa hiyo Mayahudi wakawa makafiri kwa kumkataa Isa na nani na Muhammad, lakini wakati wa Musa walikuwa ni makafiri, wakati wa Musa walikuwa ni Waislamu, wakiwa wafuasi wake. Tafahamiana vizuri. Wanaswara na Wakristo, manaswara kafaru bi Muhammadin, wao wamemkufuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa wakafiri kwa kumkufuru nani, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman amana bi ba'dihim, na mwenye kuamini baadhi yao, wakafara bi ba'dihim, na wakawakufuru baadhi ya wengine, akawakataa kaamini baadhi, akawakataa baadhi. Fahuwa kafirun bil jamii, basi huyo anahukumiwa kawakufuru wote, wote kawakufuru, amewapinga. Qala ta'ala, Allah amesema, innal ladhina yakfuruna billah, hakika wale wanampinga Allah wanamkufuru Allah, wa rusulihi na mitume wake, rusuli manake mitume wengi, wa rusulihi na mitume wake, wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi, na wakawa wanataka watenganishe baina ya Allah na mitume wake. Wakawa wanayafanya yatokayo kwa Allah hayana hadhi kama yatokayo kwa mitume, au yatokayo kwa mitume hayana hadhi kama yatokayo kwa Allah. Wayakuluna nu'minu biba'din wa nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd, na wanasema tunawaamini baadhi ya mitume na baadhi yao wengine hatuwaamini. Wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka watengeneze vijinjia baina ya imani hiyo. Sio vibaya ukiwakubali baadhi ukawakataa baadhi, kama Yahudi alikuwa dhalim, au kama Muhammad alikuwa hivi, au kama Musa alikuwa hivi. Kwa mtu akawa apinga baadhi na anaamini baadhi, Allah kasemaje? Ulaika humul kafiru, ulaika humul kafirun haqqa. Hao ni makafiri wa kweli. Elewa. Waqala na Allah akasema Suratul Nisa aya 150 mpaka 51. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Imani ya Waislam wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wao itikadi yao ni nini? Kama Allah alivyowasifu ndani ya Qur'ani, wasema la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Hatutenganishi yoyote kati ya mitume wa Allah tabaraka wa taala, wote tunawaamini. Sawa sawa, na hiyo ndio itikadi iliyokuwa sahihi ya kuwaamini mitume wote wa Allah tabaraka wa taala na kuwasadikisha. والإيمان باليوم الآخر نكوامين سكو يومشو نكتاتانه كتكنغوزو زا إيماني يعني التصديق بكل ما يكون بعد الموت صديكيش يليوتي يتكيقويف بعد كوفا مما أخبر الله به ورسوله كنكو يالي أمبايو أميليزي الله نمتمي واكي. Min adhabi al-qabri, kuna kwa adhabu za kaburi. Kaburini kuna adhabu. Allah atulinde na adhabu za kaburi. Allahumma inna na'udhubika min adhabi al-qabri. Allahumma inna na'udhubika min adhabi al-qabri. Allahumma inna na'udhubika min adhabi al-qabri. Kwa hiyo kaburini kuna adhabu mbali mbali, ikiwemo kubanwa na lile kaburi mpaka mbavu zikapishana, ikiwemo kupigwa marungu na wale malaika, ikiwemo kufunguliwa mlango wa moto wa Jahannam na ule mfuke na joto la moto likawa linaingizwa ndani ya kaburi lako. Allah atulinde na adhabu hizo, na awalinde Waislamu wote waliotangulia akhira na adhabu za kaburi. Awajalie makaburi yao yawe ni viwanja katika viwanja vya pepo, na wala asijalie makaburi yao yakawa ni mashimo katika mashimo ya moto. Kwa hiyo uamini kwamba kaburini kuna adhabu, wa na'imihi, na uamini kuwa kaburini kuna neema, kwa maana kaburi laweza kuwa ni kiwanja katika viwanja vya pepo au likawa ni shimo katika mashimo ya moto. Walbaafi, minal kuburi, na kuamini kwamba watu watafufuliwa kutoka kutolewa ndani ya kaburi, makaburi yao, baada ya kuwa wamezikwa katika makaburi yao watafufuliwa. Walhashri, kuamini kwamba watu watakusanywa. Walhisabi, na kuamini kwamba watu watahisabiwa matendo yao ya kheri na matendo yao ya shari. Ikiwa walifanya kheri walipwe kheri, na walifanya shari walipwe shari. وَإِعْطَاءُ السُّحُفِ بِالْيَمِينِ أَوْ الشِّمَالِ, na watu watapewa uamini kwamba siku ya kiyama wa wazni al-a'mali, na kuamini kwamba matendo yatapimwa. Fa amma man khaffat mawazinu فهو في عيشة الراضي. وأما من خف وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية. yule ambaye mizani yake itakuwa nzito atakuwa katika maisha mazuri kabisa ya starehe yaliyoridhiwa na Allah tabarak wa taala. Na yule ambaye mizani yake itakuwa nyepesi, manake yale madhambi yakawa mengi yakashinda yale mema yake, fa ummuhu hawiya, ummu ni mama, wamuona mama anapomlea mtoto wake ndio na yeye kuamsha watoto. Atakapolelewa na mtu kavizuri. Kwa hiyo moto ni malipo ya matendo machafu, na pepo ni malipo ya matendo mema. Wa i'ta'i suhfi bil yamini au shimal, na kupewa madaftari ya amali kwa mkono wa kulia au kwa mkono wa kushoto. Yule ambaye atapewa daftari lake la matendo yake siku ya kiyama kwa mkono wake wa kulia, fayakulu ha umuqra'u kitabia, atambia angalieni, njoni msome kitabu changu kilipopendeza. Mwishelewa, utakuwa na furaha kwa sababu kitabu kimejaa kheri. Yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto atalalamika. Makafiri watasema, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabu gani hichi bwana, hakiachi kubwa wala dogo, yote yameandikwa. Watakilaumu kitabu, au sio? Lakini waliyafanya wenyewe kwa mikono yao. Wasirati, na kuamini sirat, aljisru lmamdud fauka jahannam, daraja ambalo litakuwa limekunjuliwa limetandikwa juu ya moto wa jahannam. Na lazima watu wavuke, hauendi peponi mpaka uvuke daraja hilo. Ndio njia hiyo ya kwenda peponi na motoni. Kuna watu watavuka kwenye daraja hilo kama upepo, kuna watu watavuka kama barku, ule memeteko wa umeme. Unavyoona ile kama radi ikipiga ule umeme wake mara moja dakika hivi, kuna watu watavuka hivyo. Kuna watu watavuka kutembea kwa miguu, kuna watu watavuka kwa kutambaa. Na kila uvukaji wako unapokuwa mzito ndivyo unavyoathirika na kuungua na moto. Naelewa? Makidaraja liko juu ya moto wa jahannam. Waljannati wannar, na kuamini pepo na kuamini moto. Kuamini pepo kwamba ipo na ni makazi ya watu wema Waislamu, na kuamini moto upo na ni makazi ya watu wabaya makafiri. Walistiidada lidhalika, na kufanya maandalizi ya hayo, maandalizi ya safari hiyo ya akhira, bin a'mali saliha, kwa matendo mema, wa tarki al-a'mali as-sayyi'a, na kuyaacha matendo mabaya. Wattaubati minha, na kutubia katika hayo matendo mabaya kabla haujafikiwa na huo mauti. Tumesema alayhi salatu wassalam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira, furaha iliyoje na mafanikio mazuri yaliyoje kwa yule mtu ambaye atajikuta siku ya kiyama kwenye daftari lake pamejaa istighfari nyingi sana, kwa maana yeye kila saa alikuwa akikaa asema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, sio kusubiria ile istighfari ya msikitini mkimaliza kusali astaghfirullah astaghfir, hiyo haina popote. Hiyo hiyo inaandikwa katika daftari la madhambi. Kwa nini? Kwa sababu ni istighfari ya bid'a. Sasa manake hamjaambiwa mfanye istighfari kwa pamoja baada ya swala, imma swala ya magharibi imma swala ya asubuhi, hamjaambiwa hivyo. Ni wewe mwenyewe ufanye tauba na istighfari, kama alipokuwa mtume wetu alayhi salatu wassalam, mara nyingi kila akikaa alete istighfari na tauba. Hata akisema katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim, akisemaje? Kwa hiyo naona kila mara ukikaa walete istighfari kama hiyo. Ikiwa mtume alikuwa akileta istighfari kama hizi mara mia katika majlisi moja, na yeye ni mtu ambaye amesamehewa dhambi, maana yake ni kutufundisha sisi tuigize hiyo tabia, tuwe ni wengi wa kuleta istighfar, ili madaftari yetu yajae nini? Yajae istighfar, astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah, kila wakati ukitembea ukikaa ukipata wakati wote, maana fi hamna idadi. Sasa na malaika utakuwa unaandika tu daftari lako limejaa istighfar. Kwa hiyo tujitahidini kutengeneza madaftari yetu na kuyapamba kwa istighfar. Toba ni kufanya toba kwa Allah tabaraka wa taala juu ya madhambi na makosa ambayo tunayafanya kila siku, asubuhi na jioni, usiku na mchana. Mwanadamu haepukiki na makosa, sawa sawa, hasa katika zama chafu kama hizi. Hatukutembea barabarani upate madhambi? Kwani ukiwaangalia wale wanawake waliovaa makanga na mablauzi upate dhambi? Eh, upate dhambi? Yaani madhambi siku hizi, labda ujifungie chumbani usitoke. Kusikiliza miziki dhambi, au sio? Na miziki sasa hivi wasikilizishwa kwa nguvu. Ukitaka utasikiliza, na usipotaka utasikiliza. Ukipiga simu wampigie ndugu yako, uone ushiriki wa muziki. Unafanya hivyo? Unazima simu? Eh? Kuna bidii uweke simu chini, usubirie unaangalia yashapokea. Ukiuliza salio muziki, utakachokifanya wewe lazima uwekewe munkari. Wao hawaridhiki mpaka kupeleke motoni. Sasa wakati ibilisi na wafuasi wake wanafanya juhudi ya kupeleka motoni, na wewe wajinasua na istighfari, umeelewa? Ibilisi anatuangamiza kwa madhambi na maasi mbali mbali, sawa sawa, ya kutulazimisha kuingia katika maasi. makubwa kwa madogo, na sisi tujinasua katika yale maasi kwa istighfari na tauba. Sawa sawa, na Ibilisi asema nilipoona kila nikiwaingiza watu kwenye maasi wanatoka kwa istighfari, wananiangamiza wao kwa istighfari, basi mimi niwaangamize kwa ahawa. Nikawa nawapambia matamanio yao ya nafsi, fikra zao chafu. Kwa hiyo wakawa wanafanya makosa wala hawakumbuki tena kufanya tauba. Shamuona mtu akaa kwenye kukohoa anafanya tauba? Ha? Mtu amekaa kwenye maulidi afanya tauba? Shamuona? Kwa nini? Aitakidi ile ni ibada kubwa. Kwa Ibilisi akaja kuangamiza watu kwa ahawa. Na huu ni mtego mkubwa sana wa Ibilisi. Tayeb. Wakaja kafara bil yaumil akhir, wameikufuru siku ya mwisho, manake siku ya kiyama. Ad-dahriyun, wale wanaudai kwamba hamna kufufuliwa. Wewe ukifa hapa Afrika, wewe unaenda kuzaliwa zako China. Mola, wama hayatuna illa ad-dahr, namutu wana haya. Bwana, haya maisha wewe ni maisha ya milele. Unakufa unafufuka, yani unakufa hapa unazaliwa kwingine. Kwa hiyo kule unapokwenda kuzaliwa, waweza kuzaliwa mbuzi, waweza kuzaliwa mtu, waweza kuzaliwa mende, lakini unazaliwa kwingine. Itikadi za kibabu male hizo. Naelewa, na wengine katika mulahid. Ajahariyuna hao. Walmushirikuna na washirikina pia na wao wanapinga kufufuliwa. Sawa sawa. Zama alladhina kafaru allan yub'athu. Walidai makafiri kwamba hamna kufufuliwa. Kul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Waambie wallahi mtafufuliwa, mtakufa na mtafufuliwa. Acha kafiri mmoja akachukua mifupa ishaweza, akampelekea Mtume alayhi salatu wassalam, amgonga aigonga gonga ile mifupa inatoa unga. Ndio Muhammad afuadai eti huyo atakuja kwa mtu. Allah aeleza habari ya mtu huyu kafiri ndani ya Qur'an. Asema qala man yuhyil al-idhama wa hiya ramim. Nani aweza kufufua hii mifupa inatoa unga? Nani? Yaani wewe watuambia hawa watu kufufuliwa? Mafuvu ya kichwa haya yashaoza. Allah akajibu vipi? Ah. Sema wewe. Ujifika wapi? من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. محمد وأمي أتكلم فوقها مفوبة نيولة على يتجنس هي مفوبة مازو قبل هذه مفوبة نحن كتجنس أو يزوج في كام مفوبة سيوب على يتجنس كام مفوبة. Basi huyo aliyetengeneza mwanzo ikawa mifupa akaianzishia maumbile ya mfupa, huyo huyo ndio ambaye ataifufua tena hiyo mifupa wewe watu. Wa huwa bikulli khalqin alim, naye kila kiumbe anakijua. Katika Bakara Allah akaleta kisa cha yule bwana, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أن يحيي لا أن يحيي هذه أن كيشو كيبوف كويه وين أتاك بستاجا بنا كم الله أتوفوا لو كفا كنا مفانو مين جي ظاهر إنه يونيش كم الله أتوفوا وليو كفا. Kwa hiyo wale wanaopinga kufufuliwa watakiwa waamini kwamba kufufuliwa kupo. Waliyahudu wa nasara, na mayahudi na wakristo, lam yu'minu bihi imana sahih al-matluba, hawajaamini kuyamini siku ya mwisho imani sahihi inayotakikana. Wa in amanu biwuku'ihi, hata kama wanaamini kule kutokea kwake kwamba ipo siku watafufuliwa, lakini hawaiamini ule uhakika wake wa uhakika wa imani hiyo. Waqalu, wasemaji Allah asema, waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara, hatoingia peponi isipokuwa yule ambaye atakuwa Myahudi au Mkristo. Wenyewe washajiingiza peponi, na kwamba ukishakuwa Myahudi au ukiwa Mnaswara, basi wewe utaingia wapi? Peponi, ukaishi katika nyumba ya milele. Suratul Baqara aya 111. Bali wakasemaje? Waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, hata kama tukiingia motoni sisi hatutoungua ila masiku machache tu kidogo, afu tuende zetu katika maisha ya milele. Kwa hiyo wao washajipatia tiketi ya kuingia wapi? Peponi. Kwa hiyo hawajaiamini hiyo imani ya kuamini siku ya mwisho, imani ya kweli ambayo Waislamu walitakikana kuamini hivyo. Kusema Waarabu, tadhakkar wukufaka yawmal hashr uryana, kumbuka siku ya kufuliwa kwako, utakaposimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala ukiwa huna nguo, kama ulivyozaliwa kwa mamako. Afu wanze kuulizwa moja baada ya jingine, afu lazima utoe majibu, lazima ujibu. Na nikuulize nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo siku ngumu sana. Tu Allah atuambia, wa amma man khafa maqama rabbi ha wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Fa amma man khafa maqama rabbi, ama yule ambaye ha yule ambaye ataogopa kisimamo mbele ya Mola wake, kwamba mimi najua nitasimamishwa mbele ya Allah, afu akaizuilia nafsi yake kufuata hawa matamanio ya nafsi, basi huyo pepo itakuwa ni makazi yake. Na katika bali na Allah akasema, dhalika liman khashiya rabbahu, malipo hayo ya pepo ni kwa yule ambaye ameogopa. Amemuogopa nani? Mola wake. يوم يقوم الناس لرب العالمين. والإيمان بالقدر نكوامين قدري يعني الإيمان بأن الله علم كل شيء نكوامين قمبا الله تبارك وتعالى أمكجوا كل كيتو أنا جوا كل كيتو حكونا أمبات الله حكيوي. Ma kana, kile kilichokuwa zamani, wa ma yakunu, sawa sawa na kile ambacho kipo sasa, vyote Allah fanini avijua. Wa qaddara dhalika fi lawhi mahfuz, na akayakadiria hayo katika lawhi mahfuz, mambo yote yakawekwa katika lawhi mahfuz. وأن كل ما يجري من خير وشر نقوم بكلا كيناتو توفيا كتك خير نشر وكفر وإيمان نا كيناتو Ndio hivyo. Au? Tuendelee au? Hatari. Inshallah kesho tutakuja tuanzie hapo. Al-ibaru bil qadar. Mimi niko sijaangalia saa. Yaani mawazo yangu hapa ndio kusema tutoe kwanza adhana au vipi? Kumbe Allahu musta'an. Masaa mshakwenda. Ndio maana watu wasimu wanajinamia tu. Kwa watakawasega kuwaogopa. Basi tutakuja tuendelee katika al-imanu bil qadari katika darasa yetu ya kesho, lakini kama nitakuwa vizuri na madonda mdomoni, napata tabu sana kwenye ulimi wangu kuzungumza, naumia sana, niko katika dozi. Kwa hivyo kama nitazidiwa, basi tutaendelea siku nyingine. Kama nitakuwa nimepona, alhamdulillah, tutamalizia darasa yetu. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sallam.